إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كما كويديت قبل يكسوالي صالة ترويه نصالة عشاء كتك موزم تكوف رمضاني huwa tuna mawaidha basit kilma kwa ajili ya kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu. Na katika mwaka huu, mwaka 1440 hijiria sawa na mwaka 2019 miladia, basi tumekusudia kutoa nasaha zetu na mawaidha kwa ndugu zetu Waislamu ambao wamehudhuria msikiti huu na wale ambao wanatusikiliza sehemu mbalimbali. Tumewachagulia kitabu maalum na mada maalum. Kitabu ambacho tukenda nacho katika mnasaba wakati huu ni Riyadhus Salihin, kitabu ambacho ni maarufu ladaikum cha Imamu An-Nawawi. Na kitabu hiki tutatazama katika sharhe ya fadhilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwa hiyo kitabu tutakitumia katika muda huu ni kitabu cha Riyadhus Salihin kwa sharhe ya Sheikh Uthaymeen. Na tutaangazia katika eneo maalum ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa taufiki kwamba tulitazame eneo hilo, au kwa maana tutoe nasaha zetu kwa kutumia anwani kama alivyoandika Imam Nawawi katika kitabu chake hichi Riyadhus Salihin, babu mlango tuzungumzie habari ya birru alwalidaini, ni kuwafanyia wema wazazi wawili, wasilatu alarham, na kuunga ukoo au kuunga udugu. Ni mada mbili tofauti. Kuna suala la birru walidaini, hii ni shay'un akhar, jambo jingine. Na kuna silatul arham au silatul rahim, kuunga udugu, kuunga ukoo, hii ni mada nyingine. Kwa hiyo katika mada hizi mbili Imamu Nawawi zote ameziweka mahala pamoja. Lakini kile ambacho tutakifanya katika mnasaba wa muda wetu huu, tutachukua sehemu moja tu, nayo ni silatu al-arham, kuunga jamaa, kuunga udugu, kuunga ukoo. Hii ndiyo ile ambayo tutaichukua katika mnasaba huu. Na kama ambavyo tunavyofahamu katika suala la kuwatendea wema wazazi wawili, tunakuta kwamba kuna kinyume chake kuwaasi wazazi wawili, inaitwa uququl walidain, kuwaasi. Na vile vile katika silatul arham, kuunga ukoo au kuunga udugu, kuna upande wa pili kinyume chake. Hii inaitwa qati'ul arham, kukata udugu. Kwa hiyo tutaangazia katika sehemu hii ya kuunga udugu Alafu tutaangazia vile vile katika suala la uharamu na ubaya wa kukata ujamaa, kukata udugu. Na kama tulivyosema kwamba maudhui yetu katika silsila hii yetu itakuwa ni kitabu cha Riyadhu Salihin, na tutaingia katika mlango ambao unazungumzia masala ya silatul rahim, yani kuunga ukoo. Kwa hiyo kwa leo tutaangalizia kitu kimoja tu kidogo, alafu tutakuwa tunaendelea kidogo kidogo. Nini hukumu ya kuunga ukoo? Maulamaa wanatuelezea kwamba silatul rahim wajibun, ni jambo la wajibu. Naam, si kitu ambacho mtu anaweza akasema by the way kwamba nikipenda nitaunga ukoo au udugu au jamaa, na nisipopenda au nikitaka. Wanasema hukmuhu wajibun, suala la kuunga udugu, kuunga ukoo, jambo hili ni wajibu. Na bilaks, kinyume chake, kukata udugu, kukata ukoo ni katika mambo ambayo ya madhambi, na madhambi haya ni katika madhambi makubwa, al-kabair. Kuna madhambi madogo na kuna madhambi makubwa. Kukata udugu ni katika dhambi kubwa, na hili amelieleza al-imamu Dhahabi katika kitabu chake cha al-kabair. Ameorodhesha Sheikh Imamu Dhahabi katika kitabu hiki madhambi makubwa yanafika zaidi ya 75. Na katika hayo, miongoni mwa madhambi makubwa ni qati'u rahma, kukata udugu, na hili ni dhambi kubwa 9. Yani la kwanza ni shirki, akaja. Sasa dhambi kubwa ya 9 ni kukata udugu. Sasa wajibu huu unatokezea kutokana na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika surati An-Nisa aya ya kwanza, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, na muogope Allah ambayo ndiyo mamuomba kwayo, na vile vile ogopeni suala la kukata udugu. Kwa hiyo ahlul ilmi wakastadili na aya hii ya kwamba hili jambo ni wajibu, na kwamba mtu atopokata udugu amekuwa katika dhambi kubwa kabisa kabisa. Katika aya nyingine, surati Muhammad aya nambari 22 na 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, fahala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum, ivo nyinyi ndio mtafikia katika kufanya maasi pale ambapo in tawallaitum, mtapokuwa katika hali ya utawala. Hivi yaonesha kwamba watu wakishika madaraka basi wanakuwa karibu zaidi na kufanya maasi. Sasa katika maasi hayo akataja Allah Subhanahu wa Ta'ala, antufsidu fil ardi, kufanya uharibifu katika ardhi, na wataqta'u arhamakum, na kukata udugu. Kukata udugu, kukata ujamaa. Mara nyingi mimi na wewe tukiwa hatuna madaraka tunaweza tukaonana na kusalimiana na kutembeleana wakati wote. Lakini mimi hapa, mimi nikishakuteuliwa hapa mkuu wa wilaya, basi mkono wako tena utakuwa tabu sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna bodyguard, kuna bodyguard. Na ukitaka kuniona hata kaka yangu, ndugu yangu, wewe lazima una appointment. Umuone sekretari, umuone bodyguard, umuone nani. Sasa utawala mara nyingi unakuwa ni sababu ya watu kukata udugu. Na vile vile kipato. Si utawala tu, hata kipato. Kwamba mtu akishakupata mara nyingi sana, huwa ule udugu wake na ndugu zake unakuwa tena pale pale unamalizika. Kumuona tabu, kumsalimia tabu, simu saa zote zafungwa. Basi mtu ahuyu kakaangu bwana, tangu ya Ramadhani simu kaifunga. Kwa nini? Bwana si anaona tutamuomba zaka. Sasa hali hii, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba ukataji wa udugu unatokana na asbabu kama hizi, kama alizoeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii. Kwa hiyo basi Allah akasema, ulaika alladhina la'anahumullahu, basi hao ndio ambao Allah amewalani, bimaana watakuwa katika mbali na rehma za Allah kwa kukata udugu. Na kuna baadhi ya aya mbalimbali ambazo amezielezea Imamu Dhahabi katika kuashiria kwamba jambo hili na wajibu, aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Surati Ar-Ra'd aya namba 20 na 21, alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala, wale ambao wanaoyaunga yale ambayo Allah ameamrisha yaungwe. Kwa hivyo hapa inaingia kwamba udugu umeamrishwa uungwe, kwa hivyo jambo hili ni jambo la wajibu. Akasema, akaandika Imam Dhahabi wa fi sahihaini, katika Bukhari na Muslim kuna hadithi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la yadkhulu aljanna qati'u arrahim, haingii peponi yule ambaye mwenye kukata ukoo, mwenye kukata udugu. La yadkhulu aljanna, haingii peponi. Kwa hivyo hii ni wa'id, ni jambo la kutisha. Inawezekana kwamba mtu ana amali saliha, ana matendo mema, lakini likamzuilia kuingia peponi kwa hili jambo la kukata udugu. Sasa hii tutakuja kufahamisha huku mbele, ni ndugu ni akina nani waliokusudiwa hapa, al-arham, manhum al-arham. Sasa saa nyingine inaweza mtu akawa hajui ni nani ambaye waliokusudiwa hawa al-arham. Tutakuja kutoa ufafanuzi mzuri katika maelezo yatakuja mbele. Halafu tutakuja kueleza miqdar, kiwango gani cha mtu kufanya ile silatul arham, na tutakuja kueleza kaifia, namna gani ya kufanya silatul rahim. Je, bil mal, kwa mali, asokuwa na mali kama hawezi kuunga ukoo? Je, bis salam, bitalaqatil waji, kwa uso tu, kukunjua uso, na mambo mengi ambayo tutakuja kuyaona katika darasa litakofuatia. Lakini kesho inshallah tutakuja kuanzia hapa hapa katika maelezo ya Imam Dhahabi kuhusu uharamu, yani kwa maana ni dhambi kubwa miongoni mwa dhambi ya suala la kukata udugu. Na haya ni mambo ambayo Allah ametuafikisha tu kwamba tuyafikishe kwenu, hatumlengi mtu, mtu asijakaona kwamba he, Abu Arka mara hii amenikusudia. Ni kwamba dini ndio ilivyo hivi, ikizungumzwa kila mtu inamgusa. Kwa hiyo hatumkusudii mtu asije akaona kwamba kuanzia kesho sijing'o pale washaanza mambo ya udugu udugu. Tukusudii hivyo. Naam, tutasimama hapa, na kikawaida labda ratiba tu nitoe kwamba tutakuwa tunaanza mawaidha kuanzia saa 2 kamili mpaka 2:30. Isipokuwa tu leo siku ya kwanza mimi mwenyewe nimechelewa, alafu nimeona vile vile nirefushe kidogo ili watu waweze kupata faida. Kwa hivyo kuanzia saa 2 mpaka 2:30 tutakuwa tunaanza mawaidha. Ningependa tu Imam wagaie waumini karatasi hizi zitakazotosha. Karatasi hizi zinaonyesha barnamaj ya mawaidha yetu kwa mwezi mzima. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.